Bilenge ya mboka e ba mama na batata bozonga na mboka likambo likweye bokotani ndako mbula ekonoka e molenga na zwani balobi lelo bakabwana libala oyo emelisi biso mai te ya solo lelo bakabwana tondimanani ye bakolo ya mboka e bakulutu bobima e bozonga na mboka likambo likweye bovanda na bakiti bokata nde likambo e zwani ya zwani aboyi libala lelo libala topekisa moto lokola epasuka ekomi lelo oyo epanzana mokili nde boye baninga ya mboka e baleki na bayaya bokamwani te mpo likambo likweye liboso ya kosala likambo meka mozindo mwana soki alingi koti ya mosabi na moto tikani atia kino na ntango akozika kasi soki okopekisa okomema nde ngambo e mboka bisengo keba mabala mosusu foye ya nzalanga kolempe otondi te komeka kobala te kobokola moto ezali mama ya likambo bisi elandaka se epai mai ekotiola mwasi alandaka se ndako ya mosolo sakini malebo mboka bisengo keba mabala mosusu foye ya nzalanga olempe otondi te komeka kobala te kobokola moto ezali mama ya likambo bisi elandaka se epai mai ekotiola mwasi alandaka se ndako ya mosolongo sakini malebo mboka bisengo keba mabala mosusu foye ya nzalanga olempe otondi te komeka kobala te kobokola moto ezali mama ya likambo mbisi elandaka se epai mai ekotiola mwasi alandaka se ndako ya mosolo